خب بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله الجد و الاخوه رو خواندیم، رسیدیم به میراث و الجده، میراث مادر بزرگ. لا ارث للجدات مطلقا مع وجود الام، ارثی وجود ندارد برای مادر بزرگاها مطلقا، از هر سمتی که باشن، با وجود مادر. میت که مادر داشته باشه دیگه مادر بزرگ ارث نمیبرد. والجدة الوارثة هي، و جده وارثه، اون جده ای که ارث میبره، چون هر جده ای که ارث نمیبره، هر مادر بزرگی که ارث نمیبره، مادر بزرگی که ارث میبرد عبارتن از هي، ام الام مادر مادر، ام الاب مادر پدر، ام و اب الاب مادر پدر پدر، و ان علونا، و هر چقدر این بالاتر بروند به محض الاناث، به محض اناث بودن، یعنی ام الام، ام الام الام الام الى آخر. فاما من ادلت باب اعلا من الجد و آنچه را که، و اما کسی که وصل شود به پدری که بالاتر از چی باشد؟ از جد باشد، که ام ابل جد، مانند مادر پدر پدر بزرگ، مادر پدر پدر بزرگ، و انعلا، و هرچه بالاتر برود، فهی من ذوی الارحام علی المشهور من المذهب، اینا جزو ذوی الارحام هستند بر اساس آنچه مشهور هست در مذهب امام احمد. ببینید این مسئله که اینجا ما میخونیم مسئله جمهور نیست، وگرنه مادر پدر پدر ارث میبره، مادر پدر پدر، چون این اون مادر بزرگ به وسیله مذکرها وصل هست به میت. برای اگر در این وسط یه زنی می اومد، بعدش مرد می اومد، بعدش زن، اون موقع دیگه اون زن ارث نمی برد، چون در این وسط سلسله به هم خورد. اگر مؤنث محض باشند تا آخر برو ارث می برند، اگر مذکر محض باشند آخرش یه مؤنثی باشه اون هم می بره، ولی اگر مؤنث اومد بعدش مذکر اومد بعدش مؤنث، اون دیگه سلسله چی میشه؟ به هم میخوره. حالا داره توضیح میده مذهبو. و صحیح، اما نظریه صحیح، ان کل جدت ادلت بوارث فهی وارثه، این صحیح هست. میگه صحیح این است که هر جدهی که به وسیله وارث وصل بشه با میت، فهی وارثه، پس اون هم خودش چه؟ ارث میبره. و این ادلت بی ابن اعلا من الجد، و اگر چه که هم وصل بشه با میت به پدری بالاتر از پدر بزرگ، یعنی پدر بزرگ و پدرش، مادرش، مادر پدر پدر بزرگ، مادر پدر پدر بزرگ، و هو مذهب ابی حنیفه، مذهب امام ابو حنیفه همین هست، و شافعی، امام شافعی، و اختاره الشیخ تقی الدین ابن تیمیه، همین نظریه انتخاب کرده است شیخ تقی الدین ابن تیمیه، و صاحب الفائق، و نویسنده کتاب فائق، لانها مدلیتون بوارث، چون این مادر بزرگ وصل هست با میت به وسیله وارث، فکانت وارثتن، پس در نتیجه خودش هم ارث میبره، که ام الاب مانند مادر پدر، والجد و مادر پدر بزرگ ماننده، ببینید مادر پدر یا مادر پدر بزرگ، این قول صحیح هست و مذهب احناف، شافعیه و گروهی از حنابله همین هست. و اما من ادلت به غیر وارث، اما کسی که به میت میرسد به غیر وارث، و هی من کان بینها و بین المیتی ذکر قبله انثى، و اون جدی هست که بین اون جده و بین میت مذکری وجود دارد که قبل از اون مذکر مؤنثی وجود دارد. ماننده شما ببینید مادر پدر ارث میبره، ولی مادر پدر اگر یک پسری داشته باشه بعدش اون مادر داشته باشه، پدری داشته باشه و اون یک مادری داشته باشه، اینجا دیگه ارث نمیره چون سلسله به هم خورد. اما من عدلت به غیر وارث، اما کسی که میرسه به میت بدون وارث، و هیا و میگه اون جدی هست که من کان بینها و بین المیت، اون مادر بزرگی که بین مادر بزرگ و بین میت ذکرون ذکری باشه، مذکری باشه، بین میت و بین مادر بزرگ چی باشه؟ مذکری باشه، که قبل از اون مذکر مؤنثی باشه. مثلا مادر پدر ارث میبره، ولی پدرش که مادر داره اون مادره دیگه نمیبره. ببینید مادر پدر ارث میبره چون به وسیله وارث وصله به میت، ولی اگر اون مادر پدری داشت و اون پدر مادری، اون مادر قبلی دیگه نمیبره. چرا؟ چون اون به وسیله مذکری وصل میشه به میت که قبل از اون مذکر مؤنث وجود داره. که قبل از اون مذکر چی وجود داره؟ مؤنث وجود داره. که ام ابل ام، مانند مادر پدر مادر. ببینید خب خودش مثال ساده آورده، مانند مادر پدر مادر. اینجا مادر پدر مادر میت فوت کرده، مادری داره، بعدش اون پدر داشته و الان مادری داره، اون مادر آخری زنده است، اینا فوت کردن، اون مادر آیا ارث میبره یا نه؟ میگیم نمیبره. چرا؟ چون در وسط اون دوتا مذکری وجود دارد. فهیا من ذوی الارحام قولا واحدا، و این هم از جز چیا هست؟ بر اساسی قول که هم قول یکی هست در این مورد. و میراث الجدتی از سدس، حالا که فرمودند کدوم نوع مادر بزرگ ارث میبرد، حالا میگه که ارثش سهمیش چه اندازه است. و میراث الجدتی از سدس، میراث جده یک ششم است. سواء کانت واحدتا او اکثر، برابر است که این مادر بزرگ یک نفر باشد یا بیشتر. فلا یزید الفرض بزیادتهن، سهمشون به خاطر بیشتر بودنشون اضافه نمی شود. مثل زوجات که یک زوجه باشد سهمش یک هشتم است، همون سهمی که تعیین شده، و چه بیشتر باشند سهمش اضافه نمیشه. حالا چه یک چهارم چه یک هشتم با توجه به حالات، ولی سهم از این یک چهارم یک هشتم بیشتر نمیشه دیگه. لحدیث قبیصه ابن ابی ذؤیب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، مادر بزرگی اومد و این الفلام، الفلامی که تو ذهن اون بوده که کیه، برای اون معرفه بوده نه؟ همون جده باره. اومد جده نزد ابی بکر، فسألته ميراثها، طلب کرد از ابو بکر میراثش رو. فقال، پس گفت ما لکی فی کتاب الله شیئون، در کتاب الله متعال برای تو چیزی نیست. و ما علمت لکا لکی فی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئن، و در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای تو هم چیزی نمیدانم. فرجعی حتی اسأل الناس، بر بگرد تا مردم رو بپرسم، یعنی از بقیه صحابه چیکار کنم؟ مشوره بگیرم بپرسم. فسأل الناس، از مردم یا صحابه، فقهای صحابه پرسید. فقال المغيرة بن شعبة، مغيرة بن شعبة گفت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس، من حاضر شدم نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم به جده چقدر داده؟ سدس داده. فقال ابو بكر گفت هل معك غيرك، بغير از خودت شخص دیگه ای هست که این نظریه رو که گواهی بدهد در این مورد؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغیره تو. محمد ابن مسلمه برخاست، همان چیزی رو که مغیره گفته بود محمد هم، محمد ابن مسلمه گفت. فانفذه لها ابو بکر، اجرا کرد اینو برای مادر بزرگ ابو بکر، یعنی یک شیشون بشتاد. قال میگه راوی، ثم جاءت الجدت الاخرى الى عمر، بلوک دیگه اومد، مادر بزرگ دیگه اومد نزد عمر. فسألته میراثها، این هم میراث خودش رو چکار کرد؟ طلب کرد. فقال ما لکی فی کتاب الله شیء، در کتاب الله متعال، در قرآن چیزی برای تو تعیین نشده. ولیکن هو ذاک السدس، ولیکن سهم تو یک ششم است. فإن اجتمعتما فهو بینکما، اگر شما با هم جمع شدید، اون یک ششم بین شما دو نفر چی میشه؟ بین شما دو نفر است. و ایکما خلت به فهو لها، و هر کدومی که از این شما دو نفر تنها شد، اون یک ششم مال اون هست. رواه الخمسه الا النسائی و صححه الترمذی، اینو خمسه روایت کردن، یعنی سنن اربعه به اضافه امام احمد، جز نسائی و امام ترمذی همینو صحیح دانست است. و قد نقل محمد ابن نصر اتفاق الصحابه ان السدس فرض الجده الواحده فاكثر. محمد ابن نصر اتفاق صحابه رو نقل کرده است که اتفاق دارند که یک ششم سهمیه مادر بزرگ هست، حالا چه یک نفر باشد چه بیشتر. اینا ادله‌ای هستند که آورده است که سهمیه مادر بزرگ چقدر هست. فان تعددت الجدات، اگر متعدد بودند مادر بزرگها، چند نفر بودند، و تساوین فی القرب، و در نزدیک بودن به میت با هم مساوی بودند، فالسدس بینهن بالسویه، یک ششم به شکل مساوی بین اونا تقسیم میشه. و ان کان بعضهن اقرب من بعض سقطت البعیده، اگر بعضی از اونا نزدیکتر باشند، اینجا اونی که دورتره ارث نمیبره، ساقط میشه. سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب، فرقی ندارد، حالا چی این مادر بزرگ از سمت مادر باشد یا از سمت پدر، ولی نزدیکتر دورتر رو چکار میکنه؟ ساقط میکنه. اقرب ابعاد محجوب میکنه. بله. و ان ادلت احداهن بجهة و اخرى بجهتين، اگر یکی از مادر بزرگها از یک سمت مادر بزرگ میت بود و اخرى بجهتين، و دیگری از دو سمت، ها، هم مادر بزرگ پدرش بود، هم مادر بزرگ مادرش، از دو سمت مادر بزرگش بود. این دیگه تو رسم خودمون که ازدواجای فامیلی و پسر عمه و خاله، این خیلی پیش میاد. میگه اگر از یکی از یک سمت مادر بزرگ بود و دیگری از دو سمت، فلذات الجهتی ثلث السدس، اونی که از یک جهت هست یک سومه، یک ششم گیرش میاد. ولذات الجهتین ثلثاه، و اونی که از دو سمت مادر بزرگه دو سومو بهش میدیم. این نظریه رو آورده. نگاه کرده تون، یکی از یک سمت مالو سه جا میکنن، همون یک ششمو سه جاش میکنن، اونی که از یک سمت وصل میشه یک سومو بهش میدند، و اونی که از دو جهت با میت وصله چقدر بهش میدن؟ دو سوم بهش میدن. این هم بحث یک فقها واقعا کار کردن. فاذا هلك هالك ان ام امه، وقتی که فوت کرد شخصی و مادر مادر داشت، و ام اب و مادر پدر داشت، و عم و یک امو داشت، فللجدتین السدس بالسویه، اینجا دو تا مادر بزرگ و یک ششم به شکل مساوی بهشون میدیم، یعنی یک ششم بهشون میدیم و بینشون به شکل مساوی تقسیم میشه، چه مادر مادر باشه چه مادر پدر باشه. و الباقی للعم، امو که هم اثر هست، باقی مانده رو میبره. برای این مثالی که اینجا توضیح داده بود، مسئله که توضیح داده بود، مثال خیلی جالبی آورده. ولو هلکن ام ام ام، و ام اب اگر فوت کرد و یک مادر داشت و ام اب و یک مادر پدر داشت، ببینید مادر اون فاصلش دورتره از مادر پدر، نه؟ بلده. یک نسل دورتره. و ام داشت، اینجا چی میشه؟ فسدس لام الاب، یک ششم دیگه مادر پدر میبره. اگر مادر بود که با هم چی میشدن؟ بله، درجه شون یکی میبود اگر مادر بود. ولی این مادر هست. بله. پس اینجا مادر پدر که نزدیکتره میبره و مادر ساقط میشه، لانها اقرب، چون مادر پدر نزدیکتره. و الباقی للام، باقی مانده برای عموم میشه. خیلی مثال جالبی آورده بود. بریم مثال بعدی که مسئله سومو برایش میاره. ولو هلک عن جدت هی ام امه، اگر شخص فوت کرد، جده داشت، مادر مادرش بود، و ام ابی و همین یکی مادر پدرش هم بود. اگر شخص فوت کرد و جده ای داشت که اون جده مادر مادرش بود، چیش بود؟ مادر مادرش و ام ابی و مادر پدرش بود. و جدتون اخرى هی ام ابی و یه جده دیگه ای داشت، پس اون جده از دو سمت بهش وصل شد، و یک جده دیگه ای داشت که ام ابی مادر پدرش بود. پس شخصی فوت کرده، یک بلوکی داره، مادر بزرگی که از دو سمت و یک مادر بزرگی که از یک سمت از طرف پدرش، و ام و یک امو داشت. اینجا ارث چطور تقسیم میشه؟ فللجدت الاولى، اون مادر بزرگی که از دو سمت بهش وصل میشه، ثلث از سدس، دو سوم یک ششمو بهش میدیم، یک ششمو جدا میکنیم، دو سومو بهش میدیم از اون یک ششم. وللجدت الثانیه ثلثه، و یک سوم یک ششمو به این مادر بزرگ دوم میدیم. لان الجدت الاولى عدلت به جهتین، چون مادر بزرگ اولی از دو سمت وصل هست، و الثانیه عدلت به جهت واحده، و مادر بزرگ دومی از یک جهت وصل بود، و الباقی للعم، باقی مانده رو به عمو میدیم. خب اینجا این صورت مسئله رو که به چه حالتی پیش میاد مثال زده دیگه، برای خودمون که تو منطقه مون مسائل زیادن، این صورت مسئله نباید زیاد سخت باشه. و صورت هذه المسئله، صورت این مسئله به این شکل که ان یتزوج بنت خالته، شخص بیاد ازدواج کنه با کی؟ دختر خالش. فتأتی به ولد، و اول هم یک ولدی به دنیا بیاورد. ثم یموت الولد عن الجدتی، سپس این ولد فوت کند عن الجدت المذکوره، از همین جدهی که ذکر شد، و عن جدتی ابیه، و یک جده پدری داشته باشد. مثالش ان یکون لهند بنتانی زینب و حفصه. کاش این مثالا رو نآورده بود، خودش چون تو خود مسئله حل شد دیگه. مثالش اینه که هند دو تا دختر داشته باشد، یکی زینب و دیگری حفصه. ولی زینب ابن اسمه محمد من زوجها علی، زینب پسری داشته باشد اسمش محمد باشد از شوهرش علی. و اسم ام علی فاطمه، و اسم مادر علی هم که هست؟ فاطمه هست. ولی حفصه بنتون، و حفصه که دختر دیگر هست، دختری دارد اسمها اسما، اسمش اسما هست. فتزوجها ابن خالتها محمد، ازدواج میکنه با اسما پسر خاله اش آقای محمد. فاتت بولد اسمه بکر، پسری به دنیا میاد از این دوتا اسمش بکر هست. ثم مات بکر عن جدته، سپس بکر فوت میکنه، دو مادر بزرگ داره که یکی هند هست و دیگری فاطمه. فللهند ثلث از سدس، دو سوم یک ششم به هند میدیم، چون از دو سمت وصله، لانها عدلت به جهتین، چون از دو جهت وصله. اذ هی ام الام، چون مادر هست، و ام الاب و مادر پدر هست. ولی فاطمه ثلثه، و فاطمه رو یک سوم یک ششم میدیم، لانها عدلت به جهت واحده، چون وصل هست از یک جهت مع ذات جهتین، با مادر بزرگی که اون از دو جهت وصل هست. اذ هی ام اب الاب، چون اون مادر پدر پدر فقط هست. پس اینجا تا اینجا کار میراث کی رو خواندیم؟ جده. میراث جده رو خوندیم. آیا میراث دختران رو بخونیم یا نه؟ بسه، تا اینجا کار اکتفا میکنیم. ان شاء الله جلسه بعدی بقیه رو خواهیم خواند. موفق و پیروز باشید.